こういうとこまさったんやけどね。ย่างบนหาดเขาก็ไม่ได้สิแตกกันเพียอยู่เขาบอกว่ากูยุ่งเขา ก็ฝันมีเธออยู่ข้างกายดีใจหลายที่เฮาได้ฮู้จังกันอยากดูแลเกินคำว่าน้องหังอยากรู้จักในนามคนรู้ใจเห็นจังได้ต้องเตรียมใจย้อนบ่มีวันบ่เป็นยังนะคนงามแค่ได้ถามความเป็นไปแค่ได้ใส่ใจในเรื่องที่เธอบ่หูสาได้แอบหังเธออยู่เรื่อยไปไผสิว่าจังใดก็ตามสร้างได้คุยกับน้องบ้างบางเวลาที่เธอท้อใจที่น้องได้เข้ามาเปลี่ยนเวลาที่เมื่อยในหัวใจได้หูจักหักใหม่แม่นบ่มีไผเคียงข้างบ่เป็นหยังดาคนงามแค่ได้ถามถึงความเป็นไปแค่ได้ใส่ใจในเรื่องที่เธอบ่หัวสาได้แอบหังเธออยู่เรื่อยไปไผสิว่าจังใดก็ตามสร้างได้คุยกับน้องบ้างบางเวลาที่เธอท้อใจแค่ได้ถามถึงความเป็นไปแค่ได้ใส่ใจในเรื่องที่เธอบ่หัวสาได้แอบหังเธออยู่เรื่อยไปไผสิว่าจังใดก็ตามสร้างได้คุยกับน้องบ้างบางเวลาที่เธอท้อใจได้คุยกับน้องบ้างบางเวลาที่เธอ บ่เป็นยัง เป็นไงครับอ้ายก็อ้ายคงเบียเดี๋ยวนี้ดังแล้วนี่กำลังสี่หนึ่งมุกเก่าเขาเลยร้ายแล้วความหักผมบอกไว้เลยครับไอติมมีหลายสีผักซี่มีหลายใบคนเฮามีหลายใจจะหักใครเบิ่งกันเอาเองครับ ตกลงเป็นพระเอก เพิ่งหูบอกกล้องไปไล ่หลอกมาเบิ้ดเรื่องก้อนกันมีแต่คนว่าฮอดมึงกูเดียวกูเรียนที่ตายไม่ว่า เป็นใดครับแต่ว่ากับผมเป็นอย่างครับผมก็บอกหลายเทื่อแล้วว่าความหักครับผมบอกว่าไม่อย่างสีบอก ไอติมมีหลายสี ครับ ผักซีมีหลายใบ แม่นครับ คนเรามีหลายใจจะหักใคร เรียกไตครับ แต่ว่ากับผมเป็นยังครับผมมาบอกอะไรแท นบอกเป็นยังนะคนงามแค่ได้ถามถึงความเป็นไปแค่ได้ใส่ใจในเรื่องที่เธอบ่หัวสาแต่แอบหัง